Emlékszel, hogy volt? Jó pár év elmúlt. Ott voltunk, a dal így szólt. Buli volt csak, hangolj, gyerünk! Emlékszem, miért kezdtük el? Jó most is látni. Lelkünk egy ritmusra ébred.